Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por asistir a esta palestra. Vou presentar un pouco así a que se debe isto. Somos unha asamblea de desempregados e desempregadas e precarios e precarias que xurdiu ao longo deste último ano. Agora mesmo traballamos integrados na Asamblea Aberta de Compostela, que intenta integrar diversos sectores sociais. Nos reunimos todos os, pois, a quen quere asistir, todos os xoves ás 8 da tarde na Praza Roxa, no centro de Compostela. Levamos así traballando unha temporada, intentando xuntar a distintas persoas, individualidades, buscando algún tipo de alternativas a actual situación de crise económica que está facendo que moitas das persoas e dos cidadás estemos sufrindo agora mesmo condicións que xa sufríamos, realmente agudizando as condicións tanto de desemprego como de precariedade. Entón, nese sentido, xurde un pouco tamén esta xornada, que non é só explicar un pouco, debatirmos a situación actual, as posibles alternativas que hai ao desemprego e a precariedade, e ao mesmo tempo ver tamén proxectos de economía social alternativa que están a xurdir, e un pouco, pois, entre todos e todas, analizarmos as posibles vías de saída que pode ter a situación actual, tamén no sentido da loita e no sentido da construcción de alternativas. Agora mesmo, tamén, por acabar informando así un pouco, estamos traballando tamén na construcción que se está debatindo nas asembleas dun comedor popular social para a cidade de Compostela, e incluso coa posibilidade tamén de articular unha pequena horta urbana. Ben, sen máis, en primeiro lugar, desculpade, unha cousa que se me olvida decir, agradecerle a Enxeñeiros en Fronteiras ternos cedido local nesta tarde que tiñan reservado para fechar un ciclo de cinema para hoxe. Moitísimas gracias, Enxeñeiros en Fronteiras, por isto. E sen máis, paso xa a presentar as persoas que van falar da miña esquerda. Está a Paz, está agora mesmo intentando articular unha cooperativa de asistencia ao fogar. A súa esquerda está Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política da Universidade Autónoma de Madrid, activista tamén dos movimentos sociais. E a súa esquerda está Tania, que é membro da cooperativa das dúas, que acaban de articular tamén un proxecto de economía social aquí en Compostela. Sen máis, vou dar a palabra primeiro a Carlos Taibo, que ten unha presa, porque ten un acto ás 8 da tarde. Entón, tamén agradecerle a súa participación neste acto, xa que é unha xenda apretada hoxe. Sen máis, paso que xa a palabra. Obrigado, Roy, e boa tarde a todas e a todos. A verdade é que non teño claro canto tempo saudável que vos fale, porque ninguén me dixo de maneira precisa cales eran as necesidades logísticas deste acto. O que vou tentar facer nos próximos minutos é proporvos unha discusión relativa ao escenario onde estamos e as alternativas que creo estamos en condicións xa de artellar. Pretender que en 4 ou 5 minutos se pode describir o escenario onde estamos é equivocarse, mas eu vou propor unha discusión que creo que en 3 ou 4 minutos permite identificar ao menos algún elemento esencial. Sabedes que o Estado español está no que se chama técnicamente a Eurozona desde o ano 2002. Nese momento, na Eurozona, fixéronse valer dous grandes elementos interesantes. O primeiro é que a grande locomotora comunitaria, Alemania, recibiu unha especie de direito de pernada en virtude do que, en adiante, as súas exportacións foron colocadas con enorme facilidade nos Estados membros na zona de euro, algo que beneficiou sensiblemente até hoxe a economía alemana. O segundo elemento, alguén diría que inxenuamente como contraprestación, foi o feito de que as economías da zona do euro pasaron a beneficiarse de créditos con baixos xuros, algo que permitiu o crecemento sen parar do que nós chamamos a burbulla inmobiliaria. Interésame salientar que detrás destes dous fenómenos, o que houve por riba de todo foi un crecemento espectacular da débeda privada. E debo salientalo porque o discurso público tende a ocultar este elemento. Parece como se o problema principal dunha economía como a española fose a débeda pública, de tal maneira que estivésemos obrigados a reducir os orzamentos públicos, cando o problema principal é a débeda que contraíran no seu momento as institucións financeiras, os bancos. A ese problema inicial agregouse, ben certo, un segundo a partir do ano 2007. A crise financeira internacional fixo que os recursos recadados polo noso Estado polas administracións públicas se reducisen porque o crecemento se rebaixou tamén, que o seu gasto en trocas se incrementase porque o número de desempregados creceu e, por riba de todo, que as nosas autoridades decidisen axudar a esas inmorais institucións financeiras que se entregaran á especulación con sumas inxentes de diñeiro. Máis de 100.000 millóns de euros foron entregues ás institucións financeiras para evitar a súa quebra técnica. O efeito fundamental desta segunda circunstancia que invoco foi un crecemento notável da débeda pública. Alén diso, debo salientar a condición do proceso principal de hoxe en día. Os poderes públicos entregan ás institucións financeiras privadas sumas moi importantes de diñeiro coas que esas institucións desenvolven unha xenuína chantaxe que exixe, que reclama, reduccións sensíveis no gasto público en sanidade, en educación, en desemprego e en pensións. Si teño que extrair rapidamente tres conclusións do que vos contei, cales serían? A primeira, hai razóns sobradas para recear de que o que temos sexa unha democracia. Somos convocados cada 4 anos para elixir os nosos representantes nas urnas e despois comprobar que as decisións principais fican nas mans de formidáveis corporacións económico-financeiras que operan na rebotica. Segundo, dos dados fundamentais. Somos a miúdo vítimas de xenuínas ilusións ópticas. Grecia recibe nestes días, ben o sabedes, unha admonición encaminhada a conseguir que non abandone o euro sobre a base do aviso de cales serían as presumíveis consecuencias dramáticas dese abandono. Mas o que están a padecer os gregos é literalmente o mesmo que se anuncia padecerían se Grecia deixase a zona do euro. Algo parecido, non o esquezades, acontece entre nós. Durante os últimos meses, o goberno español avisou da inconveniencia dun programa de resgate da Unión Europea polas súas consecuencias noxentas, mas a realidade presente é literalmente a mesma que se derivaría da aplicación dese programa de resgate. Menciono unha terceira e derradeira conclusión. Non hai ninguén no cárcere. En este caso non é porque os xuíces non estean a facer o seu traballo. A explicación é ben sinxela. É unha das consecuencias previsíveis do desregulamento que o marcou todo ao abeiro da globalización capitalista. Si desaparecen as normas reguladoras, desaparece tamén o fundamento do delito. Ben, se eu teño que vos propor 8 elementos de reflexión que creo explican onde estamos e que podemos facer, cal sería o primeiro? Pouco importa o termo que empreguemos. O que a mí me parece máis axeitado é decrecemento. Mas en calquera caso, o que me importa salientar é o relevo da crise ecolóxica. No norte opulento, deixamos visiblemente atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que o planeta nos ofrece. E parece razoável que apostemos por reducir aquelas actividades productivas que explican de maneira moi rexa o crecemento imparável da pegada ecolóxica. Que reduzamos, por dicilo de outra maneira, a actividade da industria automobilística, da industria da aviación, da industria da construcción, como non da industria militar, da industria da publicidade. Interésame salientar, porén, que o proxecto do decrecemento en modo ningún se esgota na demanda da necesidade de reducir os niveis de producción e de consumo no norte opulento. Reclama, antes ben, a introducción de principios e valores moi diferentes dos hoxe imperantes. Cales serían eses principios e valores? A primacía da vida social, frente á lógica da producción, do consumo e da competitividade que se nos impone. O ocio creativo, frente ás formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que se nos ofrecen por todas partes. O reparto do traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo. O establecemento dunha renda básica de cidadanía que permita facer frente aos problemas innegáveis que se revelarán ao amparo da aplicación dun programa de decrecemento. A necesaria reducción do tamaño de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte. A recuperación da vida local nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e de autoxestión, ou ben, en o ámbito individual, a solidade e a sinxeleza voluntarias. Cando falo disto, procuro subliñar que, desde o meu punto de vista, o proxecto do decrecemento non é un proxecto triste e sombrizo. O seu referente mental non o aportan uns lamas que viven isolados nun mosteiro nunha cimeira do Himalaya, por moi respeitable que poda ser esta opción. Se alguén se pregunta, por exemplo, que é o que os teóricos do decrecemento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un incremento xeral das relacións sexuais que xustifican sobre a base de que? Sobre a base de recuperar esa vida social que fomos abandonando, absorbidos pola lógica da producción, do consumo e da competitividade. Últimamente lembro que hai, se cada 3 meses, falando de decrecemento diante da Asemblea do 15M no Escorial, en Madrid, no final da miña palestra, un home duns 40 anos de edade achegouse e díxome: hai unha cosa de las que contaste que me ha gustado muchísimo, e que é eso de que tenemos que follar máis e mejor. Hombre, yo non o he dicho exactamente así. Non te importará que te dé un consejo, verdad? Dice: non, non, dime. Dilo al principio de la charla y luego ya cuentas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia. Segunda observación que quiero facervos. Ser conscientes dos nosos deberes no que atinxe a natureza non implica en modo ningún esquecer as loitas tradicionais vencelladas coa desigualdade, coa xustiza, co reparto da riqueza. Digo de outra maneira diferente. A economía española en 2007, antes do inicio da crise financeira, era 100. Hoxe en día estamos en 97. Non parece que tiñamos recuado de maneira tan dramática como apunta o discurso oficial. Cal é o noso problema? Desde o meu punto de vista, o noso problema non é o 100, o 110 ou o 97. É a repartición dos recursos e a desigualdade dramática na que vivemos. Digo de outra maneira, detrás do proxecto do decrecemento está a idea de que se cadra podemos viver mellor con menos. Se cadra con 80 redistribuindo os recursos, as cousas irían moito mellor do que van agora mesmo. Intento retratar isto da man dun exemplo preciso. Non sei se nos últimos meses baixou o ton da demanda desa auténtica desfeita contemporánea que é a alta velocidade ferroviaria. Eu contei moitas veces que hai anos en Andalucía escoitei nos beizos dun colega unha frase sobre isto que me pareceu singularmente axeitada. Dixo: a alta velocidade ferroviaria é un exemplo de libro de como os integrantes das clases populares celebran con alegría que cos impostos que pagan se construan novas liñas de alta velocidade que van ser utilizadas en exclusiva polos integrantes das clases adiñeiradas da nosa sociedade. Hai 6 ou 7 anos, esta estimulante figura intelectual, que é o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inaugurou un tramo de alta velocidade entre Córdoba e Antequera, en Andalucía. O reclamo publicitario vencellado daquela, con esa inauguración, era a idea de que o traxecto en tren entre Madrid e Granada, ou entre Granada e Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas e media. Un par de días despois da inauguración apareceu nun xornal de Madrid unha carta dun granadino que confesaba ter realizado o experimento e certificaba que era verdade. Poupara, aforrara, unha hora e media na súa viaxe a Madrid e outra hora e media no seu regreso a Granada. Agora ben, cada unha desas 3 horas aforradas lle costaba 18 euros máis, un total de 54 euros. E ollo que non podíamos falar daquela, nin podemos facelo agora, dun ave que non vinga nada. Segue a ser un tren convencional que discorre, ben é certo, en boa parte da súa traxectoria pola vía de alta velocidade. O granadino en cuestión, que era un decrecentista sen sabelo, confesaba preferir o bello tren que lle permitía ler unha hora e media máis por traxecto e que lle permitía tamén, e non nos enganemos, aforrar 54 euros que non precisamente lle sobraban. Bastante máis perto no tempo, no outono de 2010, esta outra estimulante figura intelectual que é o noso paisano, o señor Blanco, entón ministro de Fomento, convocou unha rolda de prensa para promocionar a nova liña de AVE que debía comunica xa Madrid e Valencia. E no decurso desa ronda de prensa botou man dunha estatística, o meu entender, demoledora. Sería demoledora si entre nós houvese xornalistas con un mínimo de sentido crítico. Dixo, a nova liña de AVE que debe comunicar Madrid e Valencia vai permitir que se reduza nun 55% o tráfico aéreo entre esas dúas cidades. Nun 25% o tráfico en automóvel, en un 5% o tráfico en autocarro, en autobús. Retraduzo o significado destas tres cifras. Investimos miles de millóns de euros de recursos públicos para permitir que a metade dos ricos que se movían en avión entre Madrid e Valencia muden para o tren. En cuanto á abraiante maioría dos pobres que se deslocaban en autocarro van seguir facendo. Isto que vos conto conduce a formular unha pregunta que pode parecer estúpida, mas que creo que dá no algo. Quen precisa chegar de Madrid a Valencia nunha hora e 35 minutos? Respondo. Os executivos das grandes empresas. Estamos a trazar un instrumento de transporte público ferroviario sobre a base dos intereses singularísimos dunha escueta e noxenta minoría dos integrantes da nosa sociedade. En cuanto permitimos que as posibilidades de transporte ao alcance da maioría dos nosos concidadáns se reduzan de maneira dramática. Por iso adoito dicer que o AVE é unha metáfora moi axeitada do que temos entre nós. Terceira observación que quero facervos. O movemento do 15 de maio, en todas partes, con lógica, está tentando dar resposta ás agresións que chegan dos estamentos oficiais. Mas esa vontade de responder sempre trae por detrás un risco evidente, o de que a propia axenda do movemento sexa determinada polos estamentos oficiais. Por iso, cantas veces teño oportunidade, subliño que desde o meu punto de vista, en todas as demandas do movemento do 15 de maio e de calquera outra iniciativa contestataria, teñen que estar presentes sempre tres grandes iniciativas, tres grandes impulsos. Cal é o primeiro? O encaminhado a defender os direitos das mulleres, marginalizadas, simbólica e materialmente, en todos os ámbitos da vida. Sempre boto man do mesmo dado estadístico. O 70% dos pobres existentes no planeta son mulleres. É unha porcentaxe ben rechamante. Non estou a falar dun 52% de mulleres pobres frente a un 48% de varóns. Estou a falar da diferencia abismal que separa un 70 dun 30. Segunda iniciativa, a que coloca en lugar central os direitos das xeracións vindeiras e con eles tamén os direitos das demais especies que nos acompañan no planeta Terra. Tanto máis canto que levamos camiño de entregar a esas novas xeracións un planeta literalmente inhabitável. Terceira e derradeira iniciativa, a que corresponde aos direitos dos habitantes dos países do sul. Non vai a ser que reconstruamos os nosos maravillosos estados do benestar a custa de ratificar atávicas relacións de exclusión e de explotación dos habitantes dos países do sul. Se nas nosas iniciativas falta o alento destas tres demandas, sospeito que estaremos recuncando en moitos das nosas eivas do pasado. Cuarta das miñas observacións. Veño de mencionar o estado do benestar. Sei que é un debate singularmente complexo, mas prefiro non refugalo. Temos problemas desde perspectivas emancipatorias cos estados do benestar. Por qué? En primeiro lugar, salientarei o que o meu entender é evidente. Temos que asumir un discurso crítico en relación cos estados do benestar. Por qué? Son fórmulas propias de sempre do capitalismo. Reclaman a representación externa, a concesión de poderes autónomos a outros. Ratifican unha economía de cuidados que padecen fundamentalmente as mulleres. Teñen unha condición ecolóxica que invita ás dúbidas. E, alén de todo, ningún compromiso mostran cos dereitos deses habitantes dos países do sul que veño de mencionar. A consideración crítica dos estados do benestar, claro, non pode conducir a ninguna renuncia no que atinxe aos efeitos positivos que se derivaron da súa existencia. Eu non podo dicerlle a un velliño, que como vamos crear un sistema de comunas libertarias, debe renunciar á súa pensión e ao ambulatorio da Seguranza Social. Isto sitúanos diante de contradiccións que debemos asumir. Nun movemento como o do 15 de maio, o debate correspondente creo que fica retratado da man da expresión de que estamos a defender unha sanidade pública socializada ou unha educación pública socializada. Agradécese a boa intención desta terminoloxía que reflicte como pouco conciencia no que atinxe aos problemas. Mas é un sospeito que da man desa terminoloxía non estamos a resolver de maneira convincente eses problemas. A lógica do Estado, a lógica da representación, resístese frente á demanda da socialización, frente á demanda da autoxestión. Por trás do que veño de contarvos, non hai outra cousa que un revento da vella discusión entre o público e o privado. En que sentido? Moitas veces contei que hai anos, cando se produciran mobilizacións estudiantís contra a LOE, a Lei Orgánica de Educación, cantas veces tiven a oportunidade, defendín o ensino público, universal, gratuito, laico e de cualidade. Mas un día, cando enunciaba esta ladaíña, decateime que cando eu era un estudante novo na universidade, criticábamos agremente o ensino público porque entendíamos que era un procedimento central de reproducción da lógica do capital. E ollo que tiñamos boas razóns para facelo. Que foi o que aconteceu no decurso dos tres últimos decenios? Que fomos recuando de tal maneira que decidimos con bo criterio cavar unha trincheira e defender, como non, o ensino público. Sería saudável, porén, que etiquetemos a nosa defensa do ensino público, que procuremos apontar as perspectivas da socialización e da autoxestión porque do contrario supoño que ficaremos enganados. É o traballo nun departamento de ciencia política dunha universidade pública. Se tivese que elaborar un dossier relativo ás actividades alternativas e solidarias do meu departamento, entregaría literalmente un caderno en branco. Isto tamén é, infelizmente, o público. Quinto elemento que quero considerar, que, desde o meu punto de vista, o que non debemos facer. O que están a facer os nosos sindicatos mayoritarios. Non sei se esta é unha reflexión cruamente madrileña, mas eu non resisto a vontade de trasladala. Cales son, desde o meu punto de vista, as preguntas que compre facer aos sindicatos? Son tres. A primeira, os que traballamos, como traballamos? As palabras alienación e explotación desapareceran, infelizmente, do discurso dos nosos dirixentes, dos nosos sindicatos mayoritarios. Cando determinan e poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos centros de traballo. Segunda pregunta, para quen traballamos? Esta era unha pregunta que se facían os sindicalistas da CNT e da UGT antes de 1936, cando tiñen a cabeza a vontade de deixar atrás o capitalismo. Parece que os nosos sindicatos mayoritarios decidiran que o capitalismo é o único horizonte co que podemos traballar. Terceira e derradeira pregunta, que facemos? Que estamos a producir? Non vai a ser que o que producimos hoxe coloque en situación delicada os direitos desas xeracións vindeiras que mencionei xa un par de veces. Digo isto dunha maneira diferente. A palabra autoxestión, o que invita a desenvolver a palabra autoxestión, fica por completo afastada da práctica cotidiana das formidáveis maquinarias sindicais do momento presente. No maior dos casos, Comisión Obreiras e a UGT conseguiran artellar unha axencia de viaxes, algo que sospeito dá conta da escasa vontade de transformación real do proxecto correspondente. Sexta das miñas observacións. Cada vez estou máis preocupado pola dimensión xeracional de todas as mensaxes que emitimos. Cando eu falo diante dun público, parece como se o que digo ten o mesmo significado para alguén que naceu en 1930, para alguén que o fixo en 1970 ou para alguén que ten hoxe 15 anos. Todas as evidencias afirman o contrario. Cando eu falo, por exemplo, de sobriedade e de sinxeleza voluntarias, o significado preciso deses dous termos é diferente segundo as xeracións os momentos de nacemento. Permitídeme que tire deste fío para facer dúas observacións. Primeira delas, eu dou aulas en primeiro dunha facultade de Dereito. Os meus alumnos teñen sempre 18 anos de idade. Hai tempo, ficaba eu abraiado ao comprobar o eco que na cabeza dos meus alumnos ten a idea de que as sociedades só progresan a través da competición. Cando tiña a oportunidade, facía unha estéril recomendación de leitura. Un libro maravilloso publicado hai máis de 100 anos do que autor un señor chamado Kropotkin. Sabedes que Kropotkin foi un dos principais teóricos do anarquismo do século XIX, mas foi tamén un científico de fama universal. Na súa vida publicou moitísimos artigos na Enciclopedia Británica. O libro do que falo é O apoio mutuo. Nesa obra, Kropotkin demostra que hai numerosos exemplos de sociedades animais que progresan a través da solidariedade e da cooperación. Creo que esta é unha perspectiva moi honrosa para defender nun momento como o presente no que o individualismo feroz, entendo eu, é un indicador manifesto de involución das nosas sociedades. Lembro que na asamblea do meu bairro, en Madrid, hai uns meses, un rapaz novo, que debía ter cultura política moi elemental, cando se estaba a discutir a posibilidade de crear unha comisión de banco de tempo e de troco, el dixo que quería crear unha comisión de apoio mutuo. E utilizou expresamente estes termos. Que él non desexaba intercambiar nada con ninguén, trocar nada con ninguén. Que quería ofertar gratuitamente o seu tempo libre para quen o precisase. Vou por outro exemplo que dá conta dunha dimensión diferente da discusión xeral. Todos os anos en Madrid recibo unha chamada dun grupo de señoras moi velliñas, crédeme que a idade media é de 80 anos, para que lles dea unha charla. Hai 3 anos preguntáronme de que quería falar e eu respondín que quería falar de decrecemento. O caso é que o día previsto para a miña palestra non tiven tempo de preparala. Preparala significa, neste caso, pensar un momento ou intuir que se vai a escoitar, reorientar os exemplos, as anedotas. Contei o que adoito contar sobre o decrecemento. E fíxeno con bastante medo de que a mensaxe non soase ben, de que exagerarei un pouco e me linchase na saída. Non foi así. Estas persoas, creo eu, entenderan de maneira moi rápida que significa o do decrecemento. Por que especulo? Retornaron coas súas cabezas ao decenio de 1950. Unha etapa, por moitos conceitos, moi dura das súas vidas. O franquismo máis oscurantista e ultramontano. E, porén, a lembranza que tiñan do que antes chamei a sobriedade e a sinxeleza voluntarias era claramente agradável, positiva. Estou a falar para que me entendades dun momento no que un xersei tiña que durar 6 anos, no que era literalmente impensable tirar ao lixo un anaco de pan. Que pretendo extrair como conclusión disto que vos conto? Suspeito que todas e todos levamos dentro da cabeza un espazo razoablemente virxe, que convenientemente estimulado pode provocar sorpresas no que atinxe a nosa conducta pública e privada. Séptimo e penúltimo elemento que quero mencionar. Xa sei que é un debate complexo e que ninguén ten unha razón plena, mas eu cada vez estou máis convencido de que o capitalismo entrou nunha fase de corrosión terminal. O capitalismo é un sistema que históricamente demostrou unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe é a relativa a se o capitalismo non está a perder os mecanismos de freo que no pasado permitiran que salvase a cara. Si levado dun pulo seica e incontiva, encaminhado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi, moi breve, non está a acabar a súa tumba, coa agravante, claro, de que dentro da tumba podemos estar nós. Digo de outra maneira. O capitalismo foi de sempre un sistema injusto, explotador, excluinte, mas foi, ao mesmo tempo, un sistema razoablemente eficiente. A maioría dos empresarios obtiñen os beneficios que esperaban alcanzar. Hoxe, nin sequera isto é evidente. Xa sei que se abusou un pouco da metáfora, mas sabedes que nos Estados Unidos, ao abeiro da crise de 1929, foi relativamente frecuente que os empresarios que tomaban coñecemento de que as súas firmas se viñan abaixo, optaran por suicidarse. É unha figura por completo desconhecida entre nós. Non me malinterpretedes, non digo que sexa a maneira airosa de enfrentar a crise. Estes neoliberais, que durante 30 anos repetiran incansables, que cumpría evitar calquera intervención dos poderes públicos na economía, cando as cousas viñeran mandadas, cando viran como as súas empresas entraran en crise, decidiran reclamar, como non, as axudas públicas. A propia ignorancia con que o capitalismo responde á crise ecolóxica, sospeito eu que é un indicador sólido de corrosión terminal. Oitava e derradeira das minhas observacións. Nos circuitos nos que me movo, hai, no cabo, dúas percepcións diferentes sobre o que cómpre facer. A primeira é extremamente pesimista e, ao mesmo tempo, cruamente realista. Di, só nos queda agardar a que chegue o momento do colapso, porque será a única maneira de que a maioría dos nosos concidadáns tomen nota dos seus deberes. Cualifiquei de realista esta posición. Agora agregarei que é descorazonadora. Non nos engaremos. O colapso traducirase nunha multiplicación espectacular dos problemas, en unha reducción paralela da nosa capacidade de enfrentarlos. A segunda das posicións é a miña. Apunta a necesidade inexorável de sair canto antes do capitalismo. Este é un debate que, de novo, está claramente presente no movimento do 15 de maio. Ás veces, sinto a tentación de afirmar que dentro dese movimento hai, en realidade, dúas posicións diferentes. A primeira considera que a tarefa principal do 15M consiste en artellar propostas que se espera sexan escoitadas polos nosos gobernantes. A segunda das posicións, que é a miña, pronúnciase por abrir espazos de autonomía nos que procedamos a aplicar regras de xogo diferentes, sin agardar nada, absolutamente nada, dos nosos gobernantes. Que son eses espazos de autonomía? Fiare unha banca social e autogestionaria que xorden a base da sociedade con principios diametralmente diferentes dos do lucro e o enriquecemento privado que marcan indelebelmente a condición dos nosos bancos comerciais. As cooperativas integrais que comezan a abrumar nos lugares máis diferentes. As ecoaldeas que están a desenvolverse en tantos lugares. O horizonte que sería saudável que cobrase corpo de que moitas desas empresas que se pechan ficasen autoxestionadas nas mans dos seus traballadores. A perspectiva, en fin, por mencionar outro exemplo deste recinto no que estamos, de que os estudantes procuran concursar para rexentar os bares das facultades en réxime de novo autoxestionario, evitando que fiquen nas mans de truculentas empresas comerciais que aplican normas laborais noxentes. Eu teño boa relación e moitas discusións cos economistas socialdemócratas de bandeira que desembocaran no movemento do 15 de maio nos últimos meses e que defenden, por exemplo, de maneira razoable e legítima a xestación dunha banca pública. Cal é a pregunta que lles fago sempre? E canto tempo pensades que tardaremos en dispor dunha banca pública? 30, 40 anos? Canto tempo demorará Izquierda Unida en conseguir 143 deputados no Parlamento? Podemos permitirnos asumir ese camiño, esa xogada, cando temos ao alcance da man a posibilidade de comezar a mudar as cousas desde a base da nosa sociedade? Termino. Debemos prestar atención, como non, ao que acontece en dous países da Europa Mediterránea. O primeiro chámase, naturalmente, Grecia. É lamentável a nosa falta de solidaridade con Grecia. Parece como se nós só sentísemos o pulo da solidaridade dentro das fronteiras do Estado-Nación ou dentro do que nos é máis próximo. O que está a acontecer en Grecia é o que imos sofrer nós dentro de ben pouco. Outro país, por razóns diferentes, o que cómpre prestar atención é a Italia. Neste caso, creo que a razón de fondo é que os italianos, con moito sentido do humor, xa tiveron a oportunidade de coñecer moitas das cousas que nós estamos a descubrir. Hai uns meses, en setembro, estiven en Turín, en Italia, para participar nun debate relativo ao movimento do 15 de maio. E lembro dúas cousas desa viaxe. A primeira asumiu a forma dunha conversación entre un colega francés e un colega italiano. parece unha brincadeira, mas era así. O colega francés dixo: eu, vos, os italianos, non vos comprendo. Aos varóns italianos, que presumides da vosa condición de don Joans, de seductores, e que, porén, admirades, ou ao menos votades, a un personaxe tan noxento como Berlusconi, que paga a prostitutas para as súas festas nocturnas. O italiano non negou a maior. Asumiu de bo grau que unha maioría dos italianos votara a Berlusconi, mas explicou que non era pola razón que invocaba o colega francés. Dixo: admiramos a Berlusconi porque paga as prostitutas con dinheiro público. Que é un matiz non precisamente menor na descripción do proceso mental de fondo. A segunda das miñas lembranzas foi referencia a uns cartaces que estaban pendurados nas rúas do centro de Turín. Eran publicidade dunha revista humorística. O titular principal decía: o Estado e a mafia sepáranse. E a continuación recollíanse unhas palabras dun dirixente mafioso que afirmaba: estaban arruinando a nosa reputación. Creo que nada retrata mellor o escenario no que estamos. Obrigado por terme escoitado. Bueno, son Tania, tengo 1 das socias da cooperativa de Las Cubas, non sei se a coñece. Bueno, eu o que quería decir, o que quería falarvos era un pouco cal era a nosa situación interna, non? Nós somos dúas rapazas e un rapaz, e aquí podo facer referencia que dixe hai un momento de que as dúas rapazas estábamos en paro, o rapaz non, e somos educadoras sociais e non tiñamos ningún tipo de traballo. Nin tiñamos traballo, nin tiñamos vistas a tema, non? Entón, aparte de que coñecíamos o bar, pero, bueno, se non se vexe un bar, queríamos que ese espazo non se perdera, e a nosa situación pues, era tan triste, laboralmente falando, e decidimos collerlo, non? E nada, aí empezou un pouquinho todo, non sabíamos moi ben que facer, como prostituirnos, entón, foi unha viaxe de xestoría en xestoría, ata que chegamos a unha que realmente nos dixo, pues, que tendo en conta cal era a nosa visión de traballo, o que máis achegaba a nos era unha cooperativa, non? Básicamente porque nos o que queríamos era que todas estiváramos ao mesmo nivel, que ninguén fose superior, entre comillas, ao resto, que gañáramos diñeiro en función das horas traballadas, nunca do capital aportado, e que básicamente pois, fose unha relación horizontal, non? E de aí arrancamos e fixemos unha cooperativa. Cales foron as primeiras trabas que tivemos? Primeiro, que apenas hai bares cooperativas, que nos queríamos englobar moitas máis cousas, que non só fose un bar, non? Que se achegase máis igual a un centro social, que se fixese traballo social tamén, porque nos, tendo en conta que somos educadoras, queremos seguir con noso, non? E que fose un espazo no que a xente pudese facer o que quixera realmente, non? Bueno, sempre mantendo un límite, non? E empezamos. Estamos en constitución aínda, porque tivemos unos pillos xusto o cambio da lei de cooperativas, que foi o que dispuso tamén aquí a compañeira. Entón, estamos aínda aí en proceso de... Pero bueno, en principio, dicir que eso, que era a nosa idea, non sabíamos si sería o que máis se chegaría, pero se está chegando bastante. ¿No? Despois dicir tamén que o que falaba antes con Paz, en un momento, que o que nos queríamos era un traballo comunitario, non? Entón, pero falábamos das aldeas, non? Que nos, a gran maioría somos de aldea, entón, decíamos que queríamos que se mantivese ese traballo comunitario que había sempre, o do apoio mutuo, que falábamos, e pensamos que sería a forma xurídica que máis achegaríamos. E basicamente eu, o que non sei se queredes preguntar algo, eu o que tiña pensado era dicirvos algo así, non? Que a nosa experiencia, despois de partir de que estábamos nun paro máis de 1 ano cada unha, decidimos pois emprender algo para a nosa conta, para manter un espazo aí que realmente xa era noso, que decía antes tamén Laura, as dúas ou desnosas, pois, queríamos seguir mantendo esa visión, non? Eu non sei se queredes que diga algo máis. E onde estáis? la Ruela de Oliveira número 3. Donde estaba Gana, según nos mantenemos ahí. ¿Dónde estaba o bar? É que a verdade non, bares cooperativas apenas hai. E iso tamén era un medo que nos tiñamos no primeiro momento, non? Porque si hai moita xente que se está formando agora para xestionar cooperativas, pero un bar, realmente, na gran maioría das historias non se botaban para atrás as cooperativas. Bueno, eu son Paz, espero representar algún día a COLA, a Sociedade Galega Cooperativa. Nos imos dedicar a Xuela no Fogar, basicamente. Bueno, a todo o que teña que ver con poder compaxinar a vida laboral e familiar, coa conciliación. Como naceu a idea de facer unha cooperativa deste xeito? Eu sempre digo que miña avoa é moi lista. Perdón, era moi lista. Todas as avoas son moi listas. Entón, cando fai 2 anos me quedei en paro, empecé a pensar que faría miña avoa na miña situación. Pois, miña avoa na miña situación, pois, faría botar man dos vecinos. Que foi o que fixen eu, botar man dos vecinos. Teño que dicir tamén que eu teño a sorte, porque teño unha amiga que se dedica a estas cousas da inmigración e emigración. Entón, vivo rodeada de uruguayos. Iso é moi bo. No meu caso é moi bo, porque resulta que en Uruguai funciona moito cooperativismo. Eles teñen, pero todo o mundo ha andado diante nosa no cooperativismo. De feito, un dos socios da cooperativa é un rapaz uruguayo. É curioso porque nós tamén somos 2 rapazas de máis idade, pero 2 rapazas é un rapaz. Bueno, entón, como temos que aproveitar as capacidades que cada quen ten, e eu son auxiliar da Xuela no Fogar, especialista en Alzheimer, pois decidimos empezar a dar voltas por aí. E atopamos que cando alguén necesita, ten maiores nas súas casas a quen cuidar, e necesita alguén que lle cuide, ten 2 opcións. Unha, pagar un centro que saen carísimos e saen para ricos, e outra é explotar alguén. Normalmente soe ser unha muller inmigrante. Ninguna das 2 opcións nos gustaba. E decidimos inventarnos unha nova. Entón, a opción nova é que nos podemos cuidar varias persoas no mesmo fogar, até 4, puxemos nós, porque un auxiliar até 4 persoas pode cuidarla sin ningún tipo de problema. Isto reduce custos para as persoas que teñen que pagarlo, pero non reduce os salarios nin a calidad de traballo da persoa que está facendo o traballo. O cal, eu coido que saímos gañando todos. É curioso porque cando nós fomos ao noso concello a presentar un pouco a nosa idea de cooperativa, houve 2 cousas que nos chamou moitísima atención. A primeira foi que o primeiro que nos dixeron, estábamos, o noso concello é AMES, Goberno Partido Popular, e estábamos ca concelleira de Servicios Sociais e co concelleira de Promoción Económica. E o primeiro que nos dixeron foi: mujer, e por que é unha cooperativa? Por que non unha empresa? Porque vais ao IGAPE e tenéis un montón de subvenciones. A contestación foi: mira, non queremos vivir das subvencións, queremos vivir do noso traballo. Aparte, non queremos ni ser explotados por ninguén, ni explotar a ninguén. Nos decimos sempre que o noso ideal é poder vivir traballando 4 horas e que sexamos moitos facendo ese traballo. É dicir, empezamos 3, pero eu espero que dentro de pouco que seamos 30 ou 60, que dicir, na nosa cooperativa vai caber todo o mundo. O segundo que nos dixeron, que me chamou moita atención, foi: bueno, que conste que si fuera unha boa idea, ya alguien la habría puesto en práctica. A Xunta acaba de copiarnos a nosa iniciativa e acaba de sacar a luz as casas nido. Que, a ver, non é que copiar a nosa iniciativa, é que por unha vez na vida fixeron o mal, porque aí é como habilitar a calquera. Calquera ten coñecementos pedagóxicos suficientes como para cuidar a 5 nenos e facer de gardería, porque o concepto que eles teñen de gardería non é unha escola infantil. Gardería é lugar onde se apartan os nenos. Entón, pois eso, copiaron e poñen as casas nido. Tenho que pasarme polo meu concello de decirlle a fantástica conselleira de servicios sociais que temos, que a miña idea non debía ser tan mala cando alguén está intentando, por outro lado, poñer en marcha. E cando eu digo a miña, falo en plan cooperativa, a nosa idea, de momento é a idea de 3. Se alguén máis se quer xuntar, pode ser a idea de 70. 700, pois que queiramos ser. Aí sitio para todos. Aparte, bueno, isto ten, pois iso, a ventaxa de que antes podía ser que eu cobrando 1.500 euros a calquera por ir a facer o meu traballo de profesional, que son a nivel de todas, pois se non sabíades. Sí, xa dixen antes que miña boa morra. Bueno, pois, se eu vou a cobrar de calquera 1.500 euros para cuidarlle a un usuario, a unha persoa dependente ou non, hai dúas cousas. Desos 1.500, eu vou ter un salario de 900 euros, que é unha cousa máis ou menos razonable, nos tempos que corren. Posiblemente a persoa que nos está pagando, ou sexa un rico, que vai dar moito noxo, ou non vai ter que facer 1.000 sacrificios para pagar, non? E eu sentiríame mal. E traballando, como imos a traballar nos, digamos que eu vou me sentir moitísimo mellor. As persoas terán que pagar alrededor de entre 300 e 800 euros, dependendo do caso. Nos imos a cobrar o salario de 1.500 euros polo mesmo traballo que antes cobrábamos 900. Eu digo que facemos é eliminar aquel tan famoso de as plusvalías que antes nos cobraba un xefe por non facer nada. E hai outra cousa que eu creo que é un punto moi a favor no noso proxecto, que é que se nos temos a 4 usuarios xuntos podemos facer talleres de estimulación cognitiva, talleres de memoria, llora da risa, e cando con un usuario e unha usuaria solamente, eso é moito máis difícil. Creo que non me queda así nada por decir. Tenho moitas cousas que contar, pero traballense máis ideas e todo me necesitan un pouco. Despois, se queredes, contestamos todas as preguntas que falle a parte. Eu quero preguntarle a Paz, se pensades que pode haber parando en números, non? Un nicho de mercado suficiente, de xente que, no vosso caso, que ir a compartir vivenda ou compartir unha casa nido con municipios. Porque, bueno, eu coñezo o caso das cidades, que en xeral, a xente que nos programas de mobilidade do concello e tal, de dependencia, que moitas familias ven o problema de que non queren sacar a xente que sexa dependente un maior ou menor grado da súa casa. Entón, no vosso caso, a pregunta é se pensades que hai suficientemente xente como para poder levar a cabo o proxecto. Mira, si agora mesmo, a ver, hai que decir que nos, para poder vivir dignamente a estas persoas que somos agora socios da cooperativa, teríamos que ter 10 usuarios. Que decir, tampouco, na parte de Compostela non é nada fora do... Agora mesmo, potenciais, temos máis de 10. Dicir, estamos esperando que empecemos tanto xente que nos traga as súas casas como xente que está disposta a que saquemos os usuarios das súas casas e os levemos ao outro lado. Hai unha cousa que antes non dixen, que é que, bueno, coa percepción que se ten aquí da casa propia, da aldea e tal, a xente maior gustalle moito sair das súas casas e ir para unha institución. Curiosamente, a nosa maneira de traballar, eles non o ven como unha institución. Quer dizer, síntese na casa, só que, en unhas horas, van a visitar aos amigos. Quer dizer, temos xa a experiencia feita. Despois hai outra cousa. Nos, cando fixemos o noso estudio de mercado, vimos que se collemos todas as empresas que non traballan todas na comarca de Compostela, todas as empresas que hai en Galicia dedicadas, tanto residencias como asencias de axuda no fogar, como, se as collemos todas, tocaríamos a 60 usuarios por empresa. Nos non precisamos 60 usuarios. E máis, non os daremos a tener. Pues claro, tú te comentabas que comencemos. de coger el bar a través de una cooperativa, buscaba y sabía si podía tener tiempo de alguna forma para hacer otro trabajo que no fuera en el bar. Normalmente, ¿os da tiempo? O sea, ¿tenéis tiempo libre para poder hacerlo o de momento no fuisteis capaces de hacerlo? Pues llevamos 2 meses a ver. O sea, no sé, el principio que teníamos pensado era que en la cooperativa, o sea, que o bar en sí fuese un lugar donde se pudieran hacer cosas. Por ahora non tivemos tempo a facer nada porque estamos empezando, hai mil cousas, xente que quere facer cousas aquí dentro tamén, entón nos prestamos para casi todo o que nos venimos a solicitar, só que nos deixa do local. Non? Pero nos, a nosa intención tamén é facer cousas, o sea, non sei, a día de hoxe non sabemos nada en concreto de que se pode facer, pero tendo en conta que todas somos educadoras, si queremos abarcar algo por aí. Igual ser educadora si ten un bar, é como... Pero bueno, non é sempre moito traballo de educación, non vas. Sí. Se pode tamén. Tempo por agora non ten. Espero ten. Espero chegar a eso de traballar pouco, vivir con pouco e non estar aí pendente do básico. Pero levamos 2 meses. Igual de esa forma, es una cooperativa que igual, más o menos no tiene unos horarios fijos ni nada, en algún momento pues siempre podría igual trabajar uno más horas en el bar, claro, o dedicarlo a otra cosa. Nos no tenemos unos horarios establecidos fijos, ¿no? Nos, si hoy yo estoy aquí, como si quisiera estar a otra rapaza o otro rapaz, pues no tendría ningún problema en hacer decir, vamos a cobrar por hora trabajada, no vamos a tener ningún problema, es lo que nos queríamos, ¿no? Non ter que decir, pois é que teño que ir a traballar e teño que perder de facer cousas que quería, pois porque quería traballar. Entón, en principio, contamos con que sí teníamos máis tempo. Bueno, pero agora... eso en el sentido de que, claro, pode ser unha cooperativa e tener flexibilidade horaria, en caso de que quisieres organizar algo allí en el bar, pues, claro, sempre podría unha persona estar máis dedicada al bar, e non tener, sin embargo, dedicada a esta sensibilidade. É que, de feito, un dos rapaces está traballando al bar. Entón, nos adaptamos tamén ao seu traballo. Nos adaptamos entre todos, somos unha chequeriña familia. Que pode ser máis rápida, non se como agora. Pode vir que queira, estamos abertas para todas. E todos. Si me permitides, eu queria dicir dúas cousas en contexto do cooperativismo. Unha, que aquí dá a sensación de que cooperativas son agrarias nada máis. Se alguén ten unha idea, que saibades que non hai absolutamente ninguna actividade que non se poda facer en régimen de cooperativa. E a segunda é que todos cabemos en as cooperativas, se teñen de boa. En fin, amén. Que non temos aí na mentalidade de que eu son o meu xefe e a miña empregada ao mesmo tempo. Todo se anda. A parte que isto de compartir as responsabilidades é unha excepción moi boa. Deixo aí a Gonzalo de Maisea que te dirías que nos... que tenía que prestarlo na mesa, que eu... Sí, que sube... Aí vai falar do, bueno, do outro tipo de cooperativismo, que é a cooperativa de consumo. Neste caso, como decía. Bueno, en primeiro lugar, pedirvos disculpas, sobre todo a xente que estaba na mesa, porque por temas de conciliación familiar e laboral cheguei tarde, que teño a fiña perentando na casa ahora, e bueno, si pude escoitar o resto de participacións, así que moitas das cousas. Gracias a Dios, sean boas tete repetidas, porque moitas xa comentou Carlos, así que non as repetirei, e algunhas delas tamén estaban comentando agora a compañera das Uvas ou Paz, así que en algunha das cousas tamén vamos a ter bastante traballo por aí. Eu quería presentarvos hoxe un pouco o que se está cocendo a nivel de consumo, porque si é certo que ahora mismo hai bastantes cousas a nivel galego, hai bastantes iniciativas que ainda teñen moito camiño por diante, hai moitas que xa levan bastantes anos, hai xente que está empezando ahora, e penso que é unha das patas que moitas veces se nos quedou corta e que ahora mismo sí que se pode aproveitar. No noso caso, non somos... No noso caso, non somos unha cooperativa de consumo, pero nacemos hai aproximadamente 15 anos pois como unha organización ligada ao comercio xusto e ao consumo responsable. De aí, contarvos un pouco a historia de todo o que se está facendo en consumo responsable sería falar desa xente que comenzou nos anos 90, neste caso en concreto en Compostela, a xente de Panxea, pero en Lugo estaba empezando tamén a xente da Cova da Terra. A partir do ano 2000 producese unha explosión do movemento de cooperativas de consumo en Galicia. Van a hacer un montón de iniciativas en un montón de lugares distintos. Algunos conoceréis Árbore en Vigo, o a Xoaniña en Ferrol, Zocamiñoco un poquillo más recente en Coruña, o otra gente conocerá otro tipo de iniciativas que luego comentaremos. Y en los últimos años, además del crecimiento de esas iniciativas que se estaban funcionando, tenemos también la aparición o el surgimiento de los grupos de consumo, que también es una iniciativa muy interesante que vamos a comentar. Y las perspectivas de futuro, la verdad, es que son halagüeñas. Ver cómo está ahora mismo Cotarro, dá un caldo de cultivo no que é fácil explicar por que nos unimos ou por que estamos montando grupos de consumo ou cooperativas de consumo. Para que vos facades unha idea, aí está un caldo un pouco de o que se está movendo ahora mismo dos que nos conocemos. Sabemos de outros grupiños de consumo, desde cousas moi micro, como un grupiño de xente en Fondiñas que se agrupa simplemente para mercar aceite un par de veces ao ano, hasta todo ese tipo. Desde organizacións máis grandes, tipo cooperativas, como vos dicía antes, hasta grupos de consumo que a mí me parece especialmente interesante porque están a xurdir en moitas vilas galegas. Aí tedes o caso, por exemplo, en Redondela, Loaira, en Compostela, Zabas Lobas e Naviza Ceibe, ademais das cooperativas de Irado ou de nós que estamos aquí tamén, en Allariz Agrelar, en Carballiño Alandra, Tarabela en Lalín, Agradicela en Pontevedra, que é unha cidade, pero bueno, ou esta semana se nos unía unha cooperativa nova que se llama, bueno, chamase A Estruja, porque son do Grove e hai que falar con Geada, pero moi recente, se xa son un grupiño de 20 persoas nunha localidade tan pequeña como Grove, pero que xa están consumindo produto local, produto fresco e buscando iniciativas para poder sumar ao consumo habitual das familias. Das familias ou das unidades de consumo, que veremos aí. Sinais de identidade un pouco de todo o que se está a mover, intentamos que nazcan da cidadanía, un pouco na clave que vos dixía antes Carlos, que intenten organizarse no local e de xeito colectivo, que sean participativas e democráticas, que interveñan, en este caso, na economía, no caso do consumo, para dar precios xustos tanto aos productores como aos consumidores, eliminar a medida de posible intermediacións, promover economías locais, potenciar a sustentabilidade, sobre todo, a través de circuitos curtos. Logo veremos que hai iniciativas que metemos tamén temas de comercio xusto, hai outras que non, pero, sobre todo, si primamos os circuitos curtos de comercialización, ser iniciativas que nos declaramos oficialmente non capitalistas, o capital no caso de que exista un medio simplemente, un confín, ou o tema de potenciar a información, a concienciación, a cooperación en rede, a transformación social, etc. O noso caso en concreto, por comentarvos da iniciativa na que estamos nos en particular, é Panxea, que, como os dicía, nace no ano 95 como Asociación de Comercio Xusto, pero que xa desde un principio vai trocando desde o comercio xusto a mellor un pouco máis tradicional ligado a mercado norte-sur, importación de café, chocolate, que é a mentalidade que moitos teres desasociada ainda a comercio xusto, e vai trocando a un sistema de comercio xusto que pretende ser máis transformador, incorporando todo o resto de principios que temos despois. Incorporar o tema do consumo consciente e responsable, que poidamos saber que estamos mercando, de onde ven, como se producen, que condicións, e aí, obviamente, canto máis cercano sea, máis fácil podrá ser ter esa información e transmitida. O consumo responsable tamén do eido medioambiental, que tamén salí varias veces nas charlas, non nos vamos a meter aí. E logo fomos incorporando tamén os principios da agroecoloxía, da soberanía alimentaria, porque caían de caixón. No noso caso é curioso, porque nos incorporamos, alrededor do ano 2000, principios de agroecoloxía, de consumo, ou, perdón, de soberanía alimentaria, non polo que se estaba a facer aquí en Galicia, sino polo que nos comentaban a xente que viña do mundo do café que estaba tendo esos problemas. Estaban tendo cafés de gran calidade para exportación e eles mesmos eran conscientes de que non tiña sentido facer calidade de café para exportar se non había un mercado local que dera saída ao seu produto. E eles estaban envasando, estaban fomentando o consumo do café de calidade, por exemplo, no caso de Ecuador, que foi a xente que empezou a falar do tema, no circuito local curto de mercados locais, e logo, o que restaba, realmente de peor calidad, era o que sacaban por exportación. Nos decía, como dita Sorna, por exemplo, que o café de peor calidade, o que eles non lle darían nunca, nin sequera aos seus animais, era o que se levaba Nestlé para facer un descafeinado. Pois, para recordar un pouco o que hai, ese era o principio que había. Y últimamente estamos incorporando también temas de economía social y solidaria que vos comentaréis. Principios tradicionales de comercio justo vamos a pasar, porque tampoco tenemos mucho tiempo para meternos. Ahí vedes un poco, en cierto caso repetido, hablábamos antes también de los principios de la red. Y no es lo que buscamos en realidad, es un cambio a tres niveles. No entendemos que se puedan hacer revoluciones si seguimos mercando a comida en Nogadis, a ropa dos menos en Zara y teniendo las cuentas en Nueva Galicia Banco. Y por 23 ejemplos, como podría dar 300 más. Eso implica cambios a nivel personal. Hay que cambiar formas de cosas que hacemos, pero implica también muchos cambios a nivel colectivo. Y hay muchas de las cosas que si las queremos hacer, solo las podemos hacer con otra gente. O que falaban antes as compañeras vai moi nesa linha. Buscar o xeito de sacar o traballo adiante, o xeito de buscar alternativas de autoemprego, vai moi en líneas de traballo colectivo. O tema de consumo, se queremos que sea realmente participativo e queremos chegar a máis cousas, ten moito que ver co colectivo. E logo hai un terceiro nivel que para nós tamén é fundamental. Hai que facer cambios a nivel personal, hai que facer cambios a nivel colectivo, pero ten que haber cambios tamén a nivel político e institucional. E de aí, estar en loitas de apoio a un montón de cosas que buscan cambios en estructuras de gobierno, cambios a medidas legales, cambios institucionales, etc. De ahí, pues en nuestro trabajo tenemos cuatro eixos fundamentales. Hacer economía y comercio, porque hacemos eso a través del consumo, pero de un xeito diferente. Hacer un trabajo de información, de difusión y de sensibilización. O cuidar de algún xeito a vida asociativa y que los socios sean protagonistas. Y o trabajar en red. Que se traduce, pois, outro xeito de facer economía e comercio, pois, neste caso, en ter un atento aberto público que é da cooperativa e que gestiona a cooperativa. Que crea postos de traballo, neste momento solamente dous e a tempo parcial, pero que indirectamente está a generar moitos outros postos de traballo en toda esa economía que vamos xerando da xente a que lle mercamos. Para que vos facades unha idea, toda a rede en Galicia está movendo alrededor de 1.500 unidades de consumo. Chamámoslle unidades de consumo porque pode haber xente que vive sola e que é unha unidade de consumo, pode haber familias, pode haber grupos de amigos, ou como no caso de Santiago, hai pisos de estudiantes que se xuntan dous ou tres que viven no mismo piso e que eles son a, ou elas a unidade de consumo. Esas 1.500 unidades de consumo, a súa vez, serían con clientes que pasen esporádicamente, sobre todo polas cooperativas que temos tendas abertas ao público, alrededor de 3.000 unidades. E en movimento económico, calculamos que rondamos o 1 billón de euros o ano. É unha cantidade simbólica. O Obradoiro, para pedir o capital social ahora, está falando de 2 millóns de euros. E un clube de baloncesto relativamente pequeno. Así que as cantidades, para que vos facades unha idea, son máis baixas incluso do que pode mover a día de hoxe un supermercado medio dunha vila ou dunha cidade galega. Pero nos parece importante que estamos liberando 1 millón de euros, ainda que sea unha cantidade pequena, para a economía que queremos. E se está movendo no circuito que queremos. No noso caso, por exemplo, temos alrededor de 30 proveedores, e moitos deles son de eso polo que estamos aproveitando, os decía antes, de agroecoloxía, polo de productores locais do entorno que producen o tema de horta ou as froitas, xente de pequenas empresas de lácteos que tiñan a súa granxa e a reconvertiron a modelo agroecológico, que teñen queixos, leite, yogures, etc., productores de mel, ou, no caso, como vos dicía antes, de algunhas cousas que sí que seguimos traendo de fora a través de canes de comercio xusto, caso de café, de cacao, e un montón de cousas máis que temos nas cooperativas. Eso é ter a cidade todo público. No que non chegamos desa maneira, buscamos outras vías. Logo falaremos, por exemplo, de banca ética, que xa vos comentou antes Carlos, ou crear, para donde non podíamos chegar tamén, pois un banco de tempo. Non o creamos nós, pero apoiámolo, porque había unha iniciativa que xurdía de moita xente en Compostela que estaba intentando montar algo, e nós apoiámolo e ahora mesmo hai xa un banco de tempo funcionando. Ou como hai redes de troco, ou como se fomenta tamén o mercado local, que antes non vos comentei, por exemplo, en Compostela, no caso do mercadiño de Lusco Fusco. A temas de información, difusión e sensibilización é nos importante porque queremos chegar a canta máis xente mellor e que a xente polo menos conoza para que poida elixir libremente. Logo, quen queira, se unirá a este tipo de movimentos ou non se unirá, pero polo menos que non poidan dicir que non os conoce. A prensa tradicional non nos saca, a televisión tampouco. Moitas veces hai que ir pois, aos sitios, estar hoxe aquí, ou estar en charlas en institutos ou en colexios, ou estar en feiras, ou estar cando nos chamen para dar calquera tipo de ponencia, de charla, de coloquio, de debate, etc. Facemos tamén actividades, porque temos un local social dentro da cooperativa, era importante para nós non ter solamente unha tenda, sino ter un local social cunha biblioteca que se poida poñer ao dispor non só dos socios e das socias, sino de todo aquel que queira pasar por ali, que se está utilizando ademais como local de reunión para un montón de colectivos en Compostela. e facer desde cursos na UVSC, por exemplo, que se fino do ano pasado, ter un montón de cursos colgadas e enlazadas na página web, sacar un cómic ou un... Últimamente, por exemplo, sacamos eso dos boleches. Os boleches van á cooperativa para chegar tamén a outro tipo de público que habitualmente non chegaría a través de algo tan enraizado como poden ser os boleches. En vida asociativa tamén intentamos cuidar, non todo o que deberamos, pero sí que vamos dando pasos. Arrancamos fai 2 anos con 33 socios. No primeiro ano éramos 45 e a día de hoxe somos 63, 64, quero recordar aproximadamente. As reunións son participativas e democráticas e as decisións tómanse na reunión de cada martes. Os martes vamos os socios, hai un grupiño que somos máis habituais, pero están abertos a calqueira que queira pasar, incluso non socio, a que poida chegar, participar e debatir. E as decisións máis de fondo se toman en asamblea. Estamos a ter aproximadamente 2 cada ano, unha delas é unha que se ve por aí, que estudamos con a xente dos nosos proveedores, a MIPA, que están xestionando a horta do convento de Rom, unha visita a produtores, cuidar un pouquinho tamén ese tipo de cousas e ser, pues, na medida do posible, abertos participativos e democráticos. Últimamente, por exemplo, tuvamos un debate de autoorganización. Como nos íbamos a organizar, e de aí surgiron, por exemplo, que vamos a traballar algunhas cousas a través de 3 comisións que van a arrancar agora. Unha máis ligada a temas de sensibilización e difusión, outra máis ligada, pues, ao tema de xestión da tenda e do mantenimento, e outra máis ligada ao tema de contacto con socios e socias, etc. E, por último, o traballo en rede, que é especialmente importante por 2 motivos. Primeiro, porque somos unha organización local e apostamos por ser locais. Non pretendemos que Panxea sea a multinacional das ONGs do consumo, ni moito menos. Temos unha iniciativa de aquí, que sale de xente de aquí, e o que pretendemos é traballar en rede con outras cousas similares que estén en outros lugares. Pois de aí, traballar dentro do espacio do comercio xusto, por exemplo, que hai xente que se move nese ambiente dentro do comercio xusto un pouco máis alternativo, traballar con Fiare o tema de banca ética que os dicía, que no noso caso traballamos a través de 2 vías, un pouco máis macro, que é o crear esa banca que nace da cidadanía, que sería Fiare, e outro máis micro, de compartir local con máis objeto, que é unha asociación de microcréditos aquí en Compostela, que está funcionando xa a nivel galego, e que presta cantidades moi pequenas a xente que está totalmente excluída do que sería o crédito bancario tradicional. E logo, a nivel de outro tipo de iniciativas que queremos apoiar, pero que non estamos directamente, pues, por exemplo, a través de redes. Logo, si queredes, teredes un montón de enlaces, podemos comentar tamén despois. Eu recomendo vos 2 especialmente, para a banca ética, Fiare é referencia para nós, e na página poñedes Fiare en calquera buscador, les salvos directamente. E a través de Economía Alternativa Solidaria hai unha página que funciona moi moi ben e que xunta moita información, que é a página de redes, que se chama economiasolidaria.org. Pois... perdón por asalto a xente que estaba na mesa, seguro que había un montón de preguntas que quedaron colgadas. Volvemos a subir si queredes, e si hai máis preguntas, podes comentar. Gracias. Algumas vozes, digamos, classificam não, mas sim organizam esses sistemas, esses elementos, banca ética, agroecologia, banco do tempo, renda básica, em fortes e febles com a sua capacidade de questionar, não, a propriedade privada, a lógica da acumulação, etc. Queria saber se concordas com essa, com que há instrumentos ou alternativas que são mais fortes e outras que são mais febles, que acabam entrando na dinâmica do próprio sistema. Daí temos, não sei, né, agora que estávamos falando de comércio justo e de cooperativas de consumo e de demais, ONGs que têm práticas laborais pouco justas, e, enfim. E falava da renda básica, a renda básica hoje em dia já se fala como em plural, não? Há muitos modelos de rendas básicas, falava universal, de cidadania. Que modelo de renda básica? Porque ao parecer há umas que são mais assumíveis, non? Polas institucións, se antes falabas que o 15M debería volver igual ás espaldas, se ten capacidade de cuestionar e de mover os cimentos, pois deixar as institucións a un lado, hai alternativas de rendas básicas que son máis próximas ao que as institucións poidan asumir e outras que ten un potencial cuestionador maior. Dúas observacións. A primeira, naturalmente que todo o que fagamos corremos o risco de que sexa absorbido polo sistema. Os exemplos disso son moitos, constantes. Eu creo, de todos os xeitos, que vamos aprendendo pouco a pouco. E que moitas veces o que creamos de novo é precisamente en virtude da conciencia de que temos que atellar mecanismos que impidan esa absorción. Mas o risco está aí. O exemplo que me ven á cabeza é o relativo a unha manifestación precisa, miúda, se así o queremos, dun dos movimentos que está alrededor da proposta do decrecemento, o movimento pola comida lenta, o slow food. Eu contei moitas veces que hai 2 ou 3 anos, en Bilbao, encontrei un folleto de Slow Food Bilbao que estaba con toda evidencia editado por algúns dos restaurantes máis caros da capital vasca, que descubriren o nicho vencellado coa comida lenta. Digamos, o que facían era ofrecer comida lenta a aqueles, os ricos, que de sempre comeran lentamente. Digamos, se non somos capaces de vencellar ese tipo de propostas alternativas con unha perspectiva social, solidaria e desde a base da sociedade, estaremos cometendo erros evidentes. E, além disso, mencionáchelo de pasada, mas é un problema serio. Nosa imaxe xeral do que son as organizacións non gubernamentais foi experimentando un deterioro. Hai 20 anos eran claramente un proxecto diferente frente ao estatalismo abrasivo de tantas organizacións, decidiríamos apostar pola autoorganización da sociedade desde a base, mas a deriva de moitas organizacións non gubernamentais sitúanos diante de problemas moi graves. Un deles é un paradoxo excelso. Autotitúlanse non gubernamentais moitas organizacións que dependen estritamente dos diñeiros públicos. Con respecto ao segundo, eu non sou un experto en renda básica, debo confesarlo. Mas teño que confesar tamén que a miña asunción da bondade da renda básica ten que ver con un proxecto, neste caso, realista e conxuntural. Cando eu falo de decrecemento, son consciente, por exemplo, de que o eventual peche de moitas fábricas vai provocar problemas, de tal maneira que temos que artellar mecanismos que permitan resolver rapidamente eses problemas. E un deles, central, importantísimo, é a renda básica. Agora ben, o proxecto da renda básica é un proxecto que agocha problemas moi similares aos que identifiquei antes nos estados do benestar. Implica, ou parece que implica, unha instancia que dirixe o proceso e que escapa ao noso control. Case diría que cando falamos de renda básica, por definición, temos que estar pensando nun poder público, nun estado, nunha administración pública. E iso xa dixen antes que parece contrarrestar a lógica da autoxestión, da socialización e de o control desde a base. Por iso teño receos sobre a renda básica, aínda que repito que admito de bo grao que como medida conxuntural pode ser non só necesaria, sino simplemente inevitável. Alén diso, se ti me propós a perspectiva de fórmulas de renda básica que non reclamen o concurso das institucións, eu mostrarei o meu interese polo que poden significar e admitirei de bo grao que se cadra non investigamos de maneira suficiente as posibilidades que se derivan tamén no ámbito da renda básica de establecer mecanismos de socialización e de autoxestión. Sí, eu tinha a pregunta para Gonzalo sobre o proxecto de FIARE. Quería que me pase moi brevemente. Eu, por exemplo, como persoa sen pertencer a ninguna asociación ou a ningún colectivo, eu como podo participar no proxecto FIARE, como, porque entendo que xa leva bastantes anos e tuvo como unha evolución, como que me permita non ter todo como ofrece un banco, como caixeiros en cada esquina e cosas así, pero como podo facer a miña aposta persoal por formar parte do, do proxecto? Vamos a ver, a idea de fondo é un pouco que vos comentaba Carlos, é reapropiarse un pouco das nosas ferramentas. Se queremos ter un banco, queremos ter unha ferramenta financiera ou servizo, lo que temos habitualmente, porque hai cosas que sí que é útil ter un banco, ou das propias entidades que queramos tirar de crédito, ou das propias iniciativas empresariais que entendamos positivas porque se impliquen transformación social, pois para iso un banco pode ser unha ferramenta. Cando xurde a iniciativa de FIARE, xurde un pouco por eso. Un grupo de xente en Euskadi que estaba vendo que, efectivamente, había un montón de necesidades que non estaban atopando resposta na banca tradicional. Ao contrario, incluso había exemplos de banca tradicional que intentaban apropiarse deses principios éticos, cívicos, etcétera, etcétera, que querían coller ese nicho de mercado para apropiarse, pero non dándolle nunca protagonismo ás persoas. A idea ahora é darle precisamente ese protagonismo. Es decir, oye, podes entrar participando desde o inicio. É unha banca que está en creación e o que sexa vai a depender dos que nos unamos desde o principio como socios e como socias. Se tú colles a tua participación social e te fas socio, igual que nas cooperativas das que falábamos antes, participarás. É unha cooperativa máis complexa, porque estamos falando de moitos socios e socias e ora ademais está un proceso de integración con Banca Popular Italiana, que é unha cooperativa de crédito italiano, que fai máis macro. Os votos de algún xeito sí que se dilúen, pero sigue mantendo esos principios cooperativos, de que unha persona se dá un voto e te dá voz na asamblea e poderá dicir hacia onde quere que vai ou que non vai. Ademais, se está construindo desde a base, pois está construindo a partir de asociacións territoriais que son as que facemos a difusión, a sensibilización e as que facemos as avaliacións éticos sociais dos proxectos que se presentan para solicitar crédito. E aí tamén podemos participar. Aquí no caso de Concordman, no caso de Galicia, por exemplo, hai unha comisión ético social de 5 persoas, intentamos que fose máis paritaria, que houvese homens e mulleres, que houvera xente que viñera de distintas sensibilidades, xente que viñera do mundo da ONG, xente que viñera do ecologismo, xente que viñera, neste caso, do mundo do labrego, neste caso, do sindicato. Pois ese é un xeito de participar. Hai xente que participa simplemente para difundir o proxecto, porque dice, oi, ahora mismo estou nunha situación tan precaria que nin sequera teño para poner xo capital social. E la teño que é unha iniciativa valorable e eu quero facer. E logo temos a outra parte, que é a estrutura da xente que dice non quero participar, non quero ser protagonista en cambio social, solamente quero ser cliente. É un xeito. Eu valoro na súa xusta medida. E, oye, igual que en Panxea, temos clientes e temos socios. Eu coa xente que me parto a cara todos os días e cos socios e coas socias. E as veces discutimos, as veces non estamos de acordo, pero somos protagonistas do proxecto, clientes vendidos sean. Neste caso igual, de Fiare xa pode ser cliente tamén, pero o que máis nos preocupa é que se sean socios e socias para construir eso. Porque, sobre todo, estar en construcción, aínda podemos decidir para que non se pervierta de cara a onde queremos ir. E esa é a parte positiva do asunto. Hasta que estean os últimos pasos dados, todavía podemos mover bastante. E incluso unha vez que estean dados, os que xeran os socios e socias, que decía antes, participaremos nas asambleas, participaremos nas asociacións territoriais, teremos conhecimento de que proxectos a nivel local están buscando financiación e teníamos en contacto con a estructura bancaria. Pregunta para cualquiera, para igual, para quien para internas. Que antes Carlos habló de sobre cooperativas integrales, igual hay gente que no le enteramos muy bien de cómo son. Y a mí me puede explicar un poco más qué es lo que conlleva toda esa cooperativa integral. O modelo principal de cooperativa integral é a cooperativa integral catalana, que é unha vila pequena, autogestionada, integral, que emitiu a súa propia moeda, que está a reducir os seus niveis de consumo desde perspectivas claramente igualitarias. O outro día, non sei onde, vi un mapa de cooperativas integrais que están a agrumar do conxunto do territorio do Estado. E había case 30. En Madrid se está a discutir o proxecto de xeración dunha cooperativa integral madrileña. Admito que aquí hai un problema nisto que digo de Madrid, porque parece que ese proxecto das cooperativas integrais calla mal cunha cidade grande. Parece que remete de maneira case directa á condición dunha vila pequena ou unha aldea. Algo que probablemente fai que o proxecto correspondente teña na Galiza maiores posibilidades de desenvolver que en outros lugares. É unha idea que moitas veces saliento. O feito de que na Galiza as cidades non se espallaran de maneira moi rotunda, de que boa parte da vida sigue ser rural, pode ser paradoxalmente un exemplo para facer frente a moitos dos problemas que veñen por diante. E creo, examinar o que supone iso de integral aplicado ao concepto tradicional de cooperativa, de desenvolvemento dun proxecto políticamente autoxestionario, hiperdemocrático e horizontal, ben pode ser interesante. Eu non sei se na Galiza hai alguna vontade de... Viño de xente que está empezando a xuntar para debatir e mirar como se podría... En algún lugar preciso, que hai xente que se comporta tamén en Compostela, pero que viña de varios lugares. Ahora estamos coordinando pola rede e hai un é a Coiga e hai un grupo en N-1, se alguén quere buscalo, Coiga, aí se estaba a discutir, están facendo tamén un mapeo de do que das de pequenas cooperativas que hai en Galiza e ver se se pode crear dar paso a cooperativa integral. Pero está no xerme, todavía está comezando, hai moi pouco que se inicie. Pero de que maneira se pode conseguir chegar al conjunto de parados, a la gente que está en situación moi precaria, e de hacerles llegar todo este tipo de información, todo este tipo de alternativas, de tal maneira que lo veamos como alternativas viables? O sea, porque yo me veo desde el punto de vista del parado y claro, escucho y digo, vale, ¿y cómo se hace? O sea, ¿cómo llego? ¿Cómo convenzo a mis vecinos de vamos a montar una cooperativa? O sea, ¿qué se podría articular para crear esos lazos de unión con los vecinos? Porque vivimos en la sociedad que vivimos y la mayoría de la gente funciona como funcionamos. Temos toda a resposta, non che queremos dicir, pois. É que é un secreto. A ver, eu cando encontro estas preguntas sempre sabedes que voto mal do que entendo que é a mellor frase de galegos que escoitei nunca. A historia que seguro que alguén escoitou algunha vez é que un gaiteiro de Lugo, un velliño de máis de 80 anos de idade, foi convidado a un acto sobre gaitas en Asturias. En certa altura fixeronlle unha entrevista nunha radio local e o xornalista preguntoulle que pensaba de Evia, o gaiteiro este asturiano que toca unha gaita un pouco heterodoxa, semi-electrónica, sen soprar. E con presupor que o gaiteiro de Lugo, que era un gaiteiro tradicional, non gustaba do que facía Evia, mas debeu pensar en que gaño eu con meterme cun colega contra o que, boludo máis, non teño nada. E deu unha frase deses que vos recomendo para empregar diante de preguntas como a túa. Respondeu, supoño que en español, dixo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentirí. Hombre, eu sí que podo comentar un par de cousas que para mí son significativas. Unha das cousas, cando nos empezamos a buscar o modelo, cando fixemos para o paso da asociación a cooperativa, unha das cousas que nos dixo a xente que nos botou unha man para arrancar, non fagas nunca unha cooperativa se non hai cooperativistas. E iso era o primeiro problema. Se a xente non ten mentalidade de xuntarse e apoiarse, unha cooperativa, como calquera proxecto que emprendes, vai ter momentos de dificultade, momentos que económicamente, sobre todo arrancar, que as vas a pasar puñeteras, e seguro que elas poden dicir unha cousa parecida. E se non hai esa mentalidade de xuntarse, de reforzar e tal, non funciona. Eso, na sociedade actual, é especialmente complexo. Por exemplo, o exemplo que poño sempre é cando subimos no ascensor, eu vivo nun quinto. Casi sempre vemos un ascensor, pouco ecolóxico, pero é certo. Poucas veces miro a cara a persoa que teño enfrente. E, desde logo, moi poucas me miran a mí. A maioria das veces chegamos, miramos, e as conversas non pasan moito máis alá de temas atmosféricos de gran profundidade sobre o tempo que vai ou que houve ou que haberá. Se non hai esa mentalidade, pois eu cheguei a que cando puxen a wifi na miña casa para traballar desde casa, o primeiro día collo un ordenador, redes wifi cercanas, non sei que, 22. Tiña 22 e acababa de mercar para min outra rede wifi. E coles. Se non temos ese tipo de mentalidade, non transformas. Cando hai esa mentalidade, as cousas cambian. Veixo varios dos que estades aquí que estuvechedes na acampada. si vos dixeran antes de arrancar a acampada que iso era posible, non o creería. Subir o tempo que se sobreviu unha acampada, sin un lugar onde dormir, sin roupa, sin comida, sobreviu por apoio mutuo. E se queres salir adiante, busca redes que che poidan reforzar e apoiar. Se encontras ese grupo de xente e estades un pouco na liña do que credes, amor. Eu creo que ten algo que ver co que Boaventura de Sousa Santos chama a sociedade de providencia. Sempre falamos do Estado providencia que nos axuda, mas nunca temos na cabeza a perspectiva de que nós podemos crear esas redes de autoaxuda e de axuda aos demais. En que sentido digo? O exemplo que propón de Sousa Santos é de como na Europa Mediterránea, en xeral, os pacientes que están nos hospitais reciben un servizo impagável que chega da man dos seus familiares que van todos os días a velos. Algo que non adoita acontecer no mundo escandinavo ou na Europa Central. E eu sospeito que esta dimensión da sociedade de providencia que vai máis aló da familia é algo que está a ser estimulado pola crise. A necesidade correspondente permite facer determinado tipo de redes que antes non estaban. Por iso, non é verdade, non che falta razón cando dís que temos un problema obxectivo, cando xente está nunha situación moi fodida, non ve outro horizonte que se de a ver quen me dá traballo, mas mudar de perspectiva, procurar o traballo desde horizonte solidario, sabendo que iso é unha inversión a curto, a medio e a longo prazo, creo que a crise, en termos xerais, está facendo que este tipo de iniciativas teñan un lugar, un oco, un horizonte, un alento bastante maior do que exhibían no pasado. Alguna consecuencia saudável debía ter a crise, claro. Mira, eu, se me permites, xa dixen que miña avoa era unha persoa moi lista. Entón, miña avoa decía sempre que se tes unha boa mercancía, expona con moito entusiasmo, senón non xa vai mercar ninguén por boa que sexa. Entón, se tes unha idea dunha cooperativa activa, lle falando a xente, xa verás que a xente se vai sumando. Porque, falo-che dende a experiencia personal, foi eso, de comentarte primeiro a cantidad de xente, hasta que ao final atopamos, e foi pasando outra xente polo medio, pero quedámonos os que nos quedamos. Eso sí, kilos de entusiasmo, kilos de entusiasmo. Yo te quiero deciros que lo que sabemos o tanto vos manos que tiredes todo lo que tirades. Os de Panxea, les ofrecer o local social para reunirse, os materiais que temos, o proxector, os coordenadores, tal, a xente que queira está a dispor. O coñecemento que podamos ter as personas que xa montamos proxectos cooperativos, está a dispor. Nos utilizamos algúns materiais tamén que temos por aquí, pero vamos, a demanda e encantados. Entonces temos coa a mentalidade de antes, non? A mentalidade da túa empresa, non sei que, que ti a tes, ti a preparas, a coces e se sale pa dente, sale. Pero non temos tanto a mentalidade de contarle a xente o que queremos facer, porque o mellor hai máis xente que se quere implicar, eso, non? Entonces, incluso, non sei de que xeito, pero sería interesante poñer en común todas esas ideas, todas esas cooperativas que poderían sair pa diante se houbera xente que participase nelas, non? La pregunta no la hacía solo por mi tema personal, sino porque hay en este momento hay 6 millones de parados, hay muchísima gente con una necesidad, o sea, con las necesidades básicas no cubiertas, y cómo hacer llegar este tipo, porque además son esperanzadoras, o sea, que dejan a la gente, le suben la moral y le hacen ver caminos donde no los hay. Me refería a eso, de qué manera conseguir transmitir este entusiasmo a mucha más gente. O sea, la gente que tenga ideas y que ya esté pensando en cooperativas, probablemente pues las desarrolle. Pero hay muchísima gente que yo sé que ni se lo plantea. Bueno, es que hay una cosa, yo creo que es importante que apuntaba de ti, y es mudar el chip. Es decir, yo tengo una idea, a mi idea es genial y no quiero que me arrugue. Eu teño unha idea, a miña idea é xeñal, eu quero compartila. E se hai máis xente que quere partillar esa idea e entrar dentro do proxecto, precisamente iso é o fantástico. Claro. Pero seguimos co chifre, a miña idea, a miña propiedade privada. Seguimos con a idea de que yo trabajo X horas e alguén me paga. E yo, por ejemplo, le tengo un poco de firme al riesgo. Es decir, a lo mejor que el riesgo la suma a otra persona y a mí me pague por un trabajo determinado. ¿Es un riesgo que te quedes sin trabajo, que no te paguen y que tengas que trabajar 7 meses como trabajamos algunas sin cobrar? Eso también es un riesgo. Es decir, vivir, erguerse cada mañana es un riesgo. A ver, un par de detalles. Yo llevo un modelo cooperativo porque es un traje y no absolutizamos tampoco un modelo cooperativo. Da hecho unas ventajas porque es un traje que este tipo de proyectos nos queda cómodo. Que se te permite hacer cosas que una SA, por ejemplo, no te permite o que una SL dificulta. Pero también tenga las suas eivas. Por ejemplo, para una cooperativa de trabajo social necesitamos 3 personas. Y a lo mejor hay proyectos que solo suben 2. Bueno, pues no descartemos. La fórmula jurídica puede valer o no valer. Y también conozco caso contrario. Conozco muchas cooperativas que de cooperativas no tienen nada. Tenían un nombre, Sociedad Cooperativa Galega. Y el resto son las cooperativas grandes de leite en Galicia. Tienen bastante riesgo, por ejemplo, Corin es una cooperativa. Bueno, sí, normalmente es una cooperativa. Es que yo creo que. Pero sí es una cosa que sí que. Eso, o que queremos trabajar en este sitio, nos queda todo. Una solución parcial, y aunque sea temporal, sería la renta básica universal, porque la renta básica universal dejaría estos 6 millones de. O sea, cubriría las necesidades básicas de un montón de gente. Que además eso les permitiría pues el poder empezar a pensar y cambiar el chip. O sea, pero si tú tienes que vivir con 426 euros y tienes una familia, el chip está difícil de cambiar. Porque hay dos problemas. Primero, que Amancio Ortega y Emilio no están por la labor. Y ese es un problema. Y segundo, que hay muchas cosas que podemos hacernos directamente. Y hay otras cosas absurdas que hablábamos muchas veces en la cooperativa, que tenemos un montón de cosas en la casa que no sirven absolutamente para nada. La idea tonta que ponemos de ejemplo siempre es el taladro. Los 60 o 70% de las casas de Galicia hay un taladro. ¿Cuántas veces os haces un taladro en la vosa vida? Una, dos. ¿Para qué? Es unas necesidades de gasto que muchas veces son para nada. Lo mismo que vos decía antes de la wifi, pues, por ejemplo, las compañeras de enfrente son estudiantes y nos piden aspiradoras porque no tienen aspiradora. Pues, no uso todos los días a todas horas aspiradora, pues tal uso. Si vas reduciendo ese tipo de gastos porque puedes compartir, que al final compartes también el trabajo de unas cooperativas de ventaja que tienes, que con ello en ingreso es mucho más bien. Lo que compartes es riesgos y pasar las canutas. Pero también compartes que si un día no puedo, tiene un compañero que me sufre. Pues si un día las cosas van mal dadas y yo puedo tirar de alguien que me bote una mano, pues tengo una red más amplia. Y yo también. Ninguna cosa importante se consigue sin esfuerzo. Y no como algo negativo. Proponemos también que mire esas cosas importantes en la vosa vida, estos son 4 que digáis, oye, esto para mí fue realmente valioso. Si miráis para atrás, son cosas que costan esfuerzo. Sacar un proyecto empresarial adelante. Requiere un esfuerzo y lo que decía antes, no empezas el segundo año ganas 3.000 euros. Nos estamos teniendo ahora mismo serios problemas de viabilidad, pero vamos a pedir a los 60 que somos que arrimen un hombro. Bueno, pues los que estamos dentro creemos que podemos hacerlo viable, pero cuesta un esfuerzo. A veces es un esfuerzo económico, a veces es un esfuerzo de trabajo, a veces es un esfuerzo de botar imaginación a las cosas. A veces es un esfuerzo de romper con las asignaciones de mi casa, mi coche, mi. Bueno. ¿Cómo funcionan las cooperativas de consumo? Ah. Hay muchos modelos. Hay modelos muy pequeñinos. Por ejemplo, aquí en Meirado ahora mismo son 30 y tantas unidades de consumo. Quiero recordar que se han hecho las compañeras que vinieron a la reunión de la red. E o que fan, por exemplo, en Meirado é unha cesta quincenal que a xente colle para unha cantidade e pedidos concretos de cousas de consumo habitual. De pasta, de legumes, de aceites, non sei que. Ese é un modelo. Hai modelos que, nem sequera, como dixía antes, non teñen forma jurídica. Grupos de consumo, moitas veces, son grupos informais de xente que se xunta para consumir en común, abarcando todo o que se pode, e les ponen o traballo e elas, e les fan os pedidos, buscan os proveedores, non sei que. O outro modelo, los que estamos xa con cousas un poquinho máis grandes, é o modelo de abrir unha tenda ao público, no que os socios cooperativistas somos propietarios da iniciativa. Ponen un capital social dependendo da cooperativa, son máis altos ou máis baixos. A media en Galicia, dos capitales sociales, anda alrededor de 100 euros de capital social. Ese capital, por ahora, en el que nos putearon ahora con a lei, en teoría é reembolsable, así que se te das de baixas, se devolven esos 100 euros. E logo, algunas traballamos con cuotas, os socios ponen unha cuota anual para ter direito aos descontos en tenda, e hai outras, como a Cova da Terra, que ten un modelo ese, sin embargo, unha asociación, pero que traballan, por exemplo, con un sistema de pago por adiantado. Os socios ponen 30 euros, e eses 30 euros se llevan descontando nos proxectos que marcan, e non teñen cuota, por exemplo. Son modelos diferentes. Aí é importante que cada persona busque un pouco o espacio no que se sente máis cómodo e no que dice, oi, pois isto sí que resolve un pouco o que quero, me sinto cómoda participando, en Compostela que desde todo. Que desde o mercadillo de Lusco Fusco, para ir puntualmente os martes sin altar o producto fresco, local, etc., os grupos de consumo, os sectores que eu decía, Naviza, Ceibe e Favas Lobas, e Irado como cooperativa xa un pouco máis organizada, que lle pide a xente que faga traballo, e nos, ¿no? Pois, dentro deso, cada persoa que busque o seu espacio, si pode ser que deixe de ir ao Gadis ou ao Erasco, e cando vai a tomar as cañas, que vai as dúas en el hilo. O que tenga descendente da mente. Eu queria facer unha pregunta para as Paz. Falabas do tema do emprego do fogar e da atención ao domicilio e da situación da formación, sobre todo de mulheres migrantes, ¿no? Que estão numa situación máis vulnerável. Esa idea da cooperativa, como o calor pudeste articular entre essas mulheres, porque eu entendo que seria uma forma muito positiva de combater pois, os abusos que há nesse setor, não? Onde, por um lado, mencionava as empresas de atenção a domicílio, que fazem coisas como ter a mulheres sem contrato e cobrar a Seguridade Social a quem contrata e quedar-se no peito com esses cartos, e logo uma conivência muito grande que se está vendo, inclusive, de agencias paroquiais, de instituciones caritativas que están a ofertar condiciones que son abaixo do mínimo, minimísimo. A ver, nos estamos en contacto con varias desas mulleres, mientras non nos poñamos a funcionar, non podemos absorberlas, digamos, e perdón por a palabra que resulta así un pouco, pero sí, porque, bueno, coñecemos casos, por exemplo, de mulleres que están traballando internas por 400 euros ao mes, que despois a xente dille, es que te ve habitación e te ve comida. Vale, nos temos a escravitude tamén che daron habitación e comida. E estamos en contacto con elas para no momento de, pois, si que poidan facerse, que pasa, que elas en principio teñen o problema, hai que opinión un capital social, o capital social en total, cando se abre unha cooperativa son 3.006 euros. E que amigo dos 6 euros fai moita gracia. Pensamos que cada nova lei... Que eran dos 500.000 euros claro, que traduciron e xa... 500.000 pesetas traduciron e xa é eso. Entón, sí que estamos en contacto con moitas desas mulleres e o que queremos ser, seguir prestando o servizo á familia, pero por medio da cooperativa e en condición razonables. Bueno, por aí sí que podedes contar tamén a loita que houve para conseguir unha regulación mínima, moi mínima, que agora hai para o servicio doméstico, por exemplo, que antes nin a súa existía. Perdona, 3.006 euros cada socio. No, en total de capital social. Que tampoco es para tirar fotos. Es un mínimo de capital social. ¿Tiene que ser en dinero o puede ser no, puede aportar O sea, pero si tú, por ejemplo, con los tres socios y luego entra un cuarto... Pues, que por la misma cantidad de que puso cada uno. Claro. O sea, si no somos tres... Sería 4.000 euros por cada. No, si por ejemplo, para montarla necesitas los 3.006 sí. euros mínimo, ¿no? Entonces, si son tres socias, pues cada uno pone 1.002 euros, ¿no? Pues cuando vuelva a entrar otra persona que se incorpore, tiene que poner exactamente la misma cantidad de que se pusieron. Ah, no se dividen los 3.000 entre cuatro. No. A ver, no puedes hacer variaciones. Nos fijamos a trampa esa, como éramos, intentamos llegar a 33 para que estuvieran esos 100 euros. E logo, unha vez que pos ese capital, que pode ser máis en bienes, o día siguiente, co ese capital, tú faz o que necesites. Podes sacar... Pois 3.000, pois un compras o ordenador se che fai falta, ou a que para o bar, ou empezas a comprar materias... Se se che vai incorporando máis xente, hai veces que o que se fai é incorporar por suposición. Pois alguén dase de baixa, e a persona que entra, pois pones 1000 euros, luego le consigue otro y tal. Ah, pero si y luego una... puede entrar un nuevo, que pones 1000, o puedes acordar en estatutos también reducir. Pues ahora en vez de 3 vamos a ser 4. Pues en vez de 1000 cada uno, pasamos a poner 800 cada uno. Podría acordar un poco más complejo, pues si se exige pasar por notaría, tal. Claro, a ver, por ejemplo, por personalizar un ejemplo que más coñezo que ahora no soy. Nos hemos puesto que cada socio que entre vaya a aportar la misma cantidad de que nos aportamos, pero en un plazo de hasta 5 años. Es decir, que no hay que ti para entrar tenías que dar os 1000 euros, os 1002 euros, sino que tienes que dar una cantidad de mínima que creo que fijamos en 200 euros, y después a partir de ahí ir aportando, y al cabo de los 5 años tienes que tener puestos os 1200. El trabajo asociado también es muy habitual, que lo que se falle es reducir la parte que se tocaría del reparto del beneficio, pues es decir, pues oye, de cada nómina, entre comillas, pero no son exactamente eso, de cada parte del reparto del beneficio que me tocaría, pues me vas descontando, pues 200, 300, por algunos meses, para completar la actividad social. Ahí sí. Claro, aquí la cuestión es que hay una ley que tenemos que cumplir, porque si es así, pero dentro de lo que nos podamos facilitar y a gente que se quiera incorporar, no nos fijamos estatutos por no pasar por notaría varias veces, que pues, los notarios ya cobran de abondo con que cobre una vez sola, pues lo que fijamos fue preverse a eso. No funcionan en régimen de cooperativa y no... Después, otra cosa que nos fijamos también fue ponerla como sin ánimo de lucro, bueno, intentarlo, porque nos llegó esa carta de... la corrección de los estatutos y ponerla como sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos dividir las ganancias al final de curso, no, pero como eso es, pues claro, es un supuesto de que haya, sí que podemos hacer otro montón de cosas, incluso apoyar otra cooperativa, si se puede montar, cosas del estilo. Yo quería preguntar sobre la relación de la cooperativa, de los cooperativistas, con un poco a sanidad pública, con autónomos o tipos de trabajo, a su jubilación. ¿Cómo se articula eso? A ver, cuando te das de alta, puedes darte de alta como autónomo, o como no régimen general de la seguridad social. Todos los socios tienen que darse de alta en el mismo régimen. Y tienes que votar 5 años en ese régimen. Después puedes cambiar. Nos personalmente recomendamos a todo el mundo darse de alta en el régimen general de la seguridad social por dos cuestiones. Una, por las ventajas que tienes después, mesmo en una baixa. Cobras mucho más de baixa si estás en el régimen general que si estás en autónomos. Y a segunda, porque si no se, en principio, sobre todo cuando se empieza, si no se puede trabajar a tiempo completo, si no tienes trabajo suficiente para trabajar a tiempo completo, ni tampoco no tienes por qué pagar el régimen de seguridad social a tiempo completo. Puedes pagar por media jornada. Esa fue la nuestra opción. Después, ¿cómo se traduce eso? Pues igual que si fueras un empleado. Es decir, tú pagas por todo el régimen de la seguridad social y las consecuencias, en caso de paro, en caso de jubilación o en caso de baixa por... son las mismas que si fueras empleado en una empresa. ¿Pero eso os gestiona a la persona que está en la cooperativa o os gestiona a cooperativa como entidad de, digamos, qué tipo de... las cooperativas que es esa, las gestionan costos o este tipo de cosas con sistemas estatales. O FASTI por actuar. Sí, a ver. Claro, nos, por ejemplo, en nuestro caso, la cooperativa en sí se encarga de eso, pero no es una persona en concreto que sea el que faga. Normalmente te sale contratado para que se faga. A ver, la cooperativa, no sé si en vuestro caso, que no eres vos, pero bueno, en nuestro caso, por lo menos. O que sea todo trámite a nivel papeleo, o le vale el externo. Puedes tener una asesoría externa, pero que te falle a burocracia. Pero decidir qué salario te autopos en cooperativas de trabajo asociado, por ejemplo, suele ser un dos problemas. Y oye, hasta que la cooperativa empieza a andar bien, non tens beneficio para repartir, ao contrario, metes recetas que poñas máis achegas, porque non chega ni siquiera para pagar a seguridade social, o que necesites para facer o que faz, o que do coche, non sei que tal. E se a cooperativa é realmente cooperativa, eso decides en asamblea. Xuntas a xente e decida. Por eso vos decía que hai modelos de cooperativas que formalmente son cooperativas e que teñen un xerente e o xerente decide. Solo da cooperativa, mil, acabo o seu conto. Eso non é unha cooperativa, é unha empresa normal e corriente que ten un señor que mande e decide. Cárgase todos os principios cooperativos. Se traballo asociado, debería ser así. En noso caso, as cooperativas de servicios, por exemplo, hai veces que o que tes é un socio que non é socio do traballador, é socio de traballo. Entón, o que che dice a lei é que se debe asimilar o que teñas nese convenio colectivo. Nos mesmos caso, por exemplo, optamos por coller o modelo de convenio colectivo que teñamos e, falando naquel caso que empezou, era unha traballadora sola, e dice, bueno, onde crees que pode estar neste caso tal? Pues, nese caso, por exemplo, témola como encargada de tenda. E, oi, podía ser máis barato que se fuera como dependenta, nada máis, pero en realidad fai moitas máis funcións. Pois, pues, oi, falando igual, creíamos que era eso. Colleus ese modelo. Pero ti vas intenta entender a cubrir polo menos o que dice o convenio do sector para decir, oi, aumentáramos por aí. As que van ben, todas pagan por encima do sector ou cambian xo por outras cousas. Con conciliación de vida laboral, en horarios máis flexibles, en outro tipo de historias que a empresa convencional non suele cuidar e as cooperativas que realmente son cooperativas sí que intentamos cuidar un pouco máis. De todas formas, se alguén ten realmente interés por, a parte de, como se fixo antes Gonzalo, pues, en brindar, poñernos a vosa disposición para o que faga falta, a Xunta ten unha rede que está funcionando bastante ben, que é a rede Sumo. Moi crítica, coa Xunta. Sí, que asesora todos os proxectos desde o principio, desde que nace a idea, se fai falta, até o final. Nos, de feito, temos un tutor que se chama Alex, que non está aquí, pero que en o noso caso temos dous tutores, un da parte social e despois outro de... funciona moi ben, só é chamar e atendemos no momento. É dicir, calquer dúbida, calquer cousa, é pagado pola Xunta e les vendes ben. Eso, bueno, tamén unha cota. Claro, se é cooperativa de traballo social, é mesmo. Galicia... Neste caso, eu sumo, ten un guacote. O guacote está en frente do Parlamento e para cooperativas de traballo asociado son especialistas. Non ten material de aí. Na página web de cooperativas, en cooperativas de Galicia, todo xunto, en calquera busca dos algos, hai moitísima información e bastante comprensible. Hai máis unha tutoría, un muñeco ali que sale, que che vai explicando tal. Para entender, basicamente, a parte complexa non suele vir por o tema de papeleo, sobrevivir máis pola tema de como se cae o proxecto, o plan de viabilidade, o plan de negocio, etc. Pero aí, oi, chamado, que eu... E estado de web para consultar ou de xente que conocemos que vos pode asesorar, e aí, cuidado, antes o decía, se vades a gestorías ou asesorías convencionais, vamos a decir que no, ni de coño, vamos. Pues va a pasar con mi concello, ¿por qué una cooperativa? ¿Por qué no una empresa que vais a ligar pios de subvención? Es que parte de eso que decían antes, que está totalmente visión es la cooperativa agraria. Y en todo momento que nos llegamos con una idea de un bar, era como, ¿para qué? Y que el 90% de las asesorías y las gestorías convencionales ni siquiera saben cómo funciona una cooperativa. Los mismos van a asesorar porque no saben, y algún que no tenía vergüenza de decir la verdad, va a decir, no, que eso es ningún. O cobrar. E se é por subvencións, hai subvencións para iniciar actividades cooperativas que incluso, non todo debería decir así, pero son incluso máis sustanciosas. Así que se é por subvencións, non quere desligar. Cooperativas para a banca de actividade teñen as mesmas subvencións e algunas incluso un pouco máis. Pois por subvencións tamén, que suelen ser prefinanciar. E a cooperativa con os casos e a xunta paga cando paga. Pero, bueno, sinto ser que acabar con isto, pero son as 8 e era 8 minutos e creo que son que as 8 dice a Sara, dar as gracias a todo o mundo, a todas e todos por vir, anunciar dúas cousas. Un, iso, animar a todo o mundo a participar nas asambleas que están funcionando en Compostela e en concreto na asamblea aberta destes xoves, todos os xoves na Plaza Roxa, no que se está falando iso da articulación, pois, dun intentar articular un comedor popular social en Compostela, en un pouco no sentido de separar hoxe, e tamén con autoabastecemento e tal. E despois tamén o que deixou aquí Carlos, bueno, se a mí lhe interesa, o seu libro sobre o 15 de maio, bueno, que está aquí na caixa aí abaixo, que me interese, bueno, son 5 euros que me dixen aí que me digan. E iso, moitísimas gracias a todos e a todas por vir, e vémonos nas prazas.